nihayet aşk kapımı araladı. Usul usul yanıma sokulup özüme daldı. Sen daha önceleri nerelerdeydin? Demlendim kollarında var şimdi. Ben nasıl da senden yar, böyle habersizdim. Dudaklarımda yok yok sende. O da benim gibi gözü kara belli, serserim deli dolu terelelli. Bu aşk bizi yola getirmeli. Ölürüm sana, uf, ölürüm sana. Ay, ölürüm sana, ölürüm. Şşt, zillim, yaktın beni hain. Tiryakin oldum yârim. Çaldın beni benden, zalim. Yaktın beni hain, tiryakin oldum yârim. Çaldın beni benden, düştüm ara zalim. Zalim.